Bismillahi rahmani rahim. Nimerudi tena ukumbini na neno la leo ni ujumbe kwa shangarubu na vabajuni. Kabula siyavambia yambo huvavudha habari hamu yambo. Vana vachuvadhima na michembo kinena ukweli siniekedheni simbo. Huvajivisha mupache kufahamu na mbidhie abudhishe salimu. Majamba ndilo inalaki lahirimu kunena shangarubu ni muhimu. Mananjini alidhaliwa, na ndipo kwavo alipokuwa. Maovu akiveko ruhu hunchafua, madhuri njini moyo hunkundua. Akataka nami kuwaelewa shangarubu kuwachambua, mashairi apache kuandikiwa, chukumbusane alochuchua. Nami kuwa ni mbajuni, nimekubali vendani, alonao wake kuwabaini mpwawe timamini. Wala imi shangarubu siyasikilia, dhote mbili. Ukweli huvambia, lakini vashanga ni vangu wavia, ni vaivao ni vangi, kiva vangia. Na iva ene kufanana na bajuni ni kote vangwana, na ndao kuambiwa ta nena au sawa chupache kufonyana. Hunena kutanabahishana ndiyo mila yechu vangwana bajunini ilio yivikana sana kwa nyimbo, chuki kumbu sana. Chupache kufonyana ndia, dhilonduri chundao dhimbiria na mbovu. Kuthi kumbachia, chuchie ni akili na kuthingatia. Wala usawa chukiambiana, haivi ndiyo isi uchukanana, ni kuva babajuni chwapendana, kuambiana huva, ni kujaliana. Autungu akivava, autungu akikuvava, iva na midawa hutuva, akukachao uwe mbava, linishishie lake liva. Sitoki funguni ivani, kuba imi nawe ni babajuni, sifa za shanga vendani, nde chukote bajunini. Na aila ni kathalika lisikose hili kufahamika, ako uwe ndangu hakika, kutarajia ni ndaeleweka. Chukumbusa neni madhuri kwechu walo kuba na heri, ndio chupanane habari ili haribika kwa api safari. Kwanda umoya wechu, ulo kuveko njini mwechu, hakudhara uliwa nchu kwechu kwa kutukudha wechu uchu. Nji wechu vendani ulifana, umoya ulipopachikana, shangarubu hukumbu sana, kwa kila yambo chuali hivana. Chuali ni vachuva moya, siyo tuva nji moya, kwa kila lalochuia, hachukuthivilia nandia. Umoya chuali usamini, ukajenga imani nyoyoni, dhikaya nema tele njini, chukaishi maisha makini. Hakuna ulobaguliwa, wala moya kusahauliwa. Kila nchu alichambuliwa kwa umoya nguvu kupawa. Mano umoya ni nguvu vendani. Valinena vadhe hoko dhamani shangarubu chwalipo osamini. Kwa likuva kwema kwechu njini. Pili ni kupendana. Vachuvadhima kwa vana. Vaume kwa vake vangwana. Kwa kila yambo chwalihivana. Vijandoni chukenda kutoma. Kwa umoya hachukua tananima. Chukipendeleana madhuri ya nema shangarubu. Chukirudi uterema. Ukia wakati wakulima, vakikaliambe baba na mama, na vana vakiandamanima, vakishimiwa vachuvadhima. Mana umoya uliacha upendo, ukabikilia nsumari nundo, ndipo ulipopachika na mwendo, dhombo, vikavuka mikondo. Cheche kwa kupendana, chwalipanana, na nchama kwa dhipundu chukavuna. Nema, dhalokuveko, sina la kunena, mwanadamu huishukuru rabana. Ntuthi chwaliavanyiana, maliechu chukiangaliliana, kuwa ni vachu chwalopendana kwa madhicho, hachu kukimbiana. Ntuthi chwaliavanyiana, maliechu chukiangaliliana, kuwa ni vachu chwalopendana kwa madhicho, hachu kumbiriana. Ugonjwani chwalichambuana, harusini chwalitangamana, mambo anjini chwalishirikiana kwa upendo kwechu kuwa na maana. Ha, aliveko kote bajunini, lakuto na lakuwawa jamani. Shangarubu alipendeza hivani na musahau dhieo akumbukeni. Isi yapo kuvasivana, hachu kuthaliwa mbali sana. Hachu anenao, chualiavona, amembiriwa yudhi na yana. Chachu ni uchu wechu, ulochambuliwa na kila nchu shangarubu kwa umoya wechu, hachu kunyanganya na kichu. Hishima chwalichambua, vadheha vakutharauliwa, undugu kwechu ulitakiwa na ushemeji kufahamiwa. Hukumu za Vadhenjini hazikuwekewa upingani, zaliveshwa kirauni kwa heshima kuisamini, huku uchu kuheshimiwa. Mke wa nchu hakutamaniwa, bali heshima alivekewa kwa uchu kuuchambua. Maana kule kupendana ndio iloupa uchu maana, kwa umoya chukashikana, shangarubu wechu ikafana. Mwatamila ni nchumwa chwaliiva, ndio uchu wechu isi ukachuvava. Hachukua ndama ndia dhamiva, na chukayiva kula diso kuviva. Nduthangu, ale aloveko eo ako, kwalikuvae akakosa kuveko, alopendeva akachuvelea maudhiko, akutukiva kati wa uvanda nuko. Chunda kuya kwenye kilima udhaifu, ruhu dhechu kukosa kuva nadhifu, chunda yundia mila michafu kukimbiza wa ubajuni umaarufu. Udhaifu chulo nao mabwana, uchuchivie ila vaungwana, mila vadheve chukuikana, na mahaba adini kukosekana. Ruhu zindakosa imani, uchu hauna tena samani, umoya hauchambulikani, kupendana hakutakikani. Huambiwa nke nduwa kiveko sipike, hachutanganyi tena mikono kwa upweke. Kutimu wechu chuvuli ni kupokana vake, na kupasi nchunke ni kumfanya mvulia uvike. Mabarobaro mii valoitunga, akia uvundifu vakiapinga, eo ndivo vandakuva vanga, huivunda mii kwa vunga. Vunga muovu wa sumu ndavachia wadhimu, havaichambui havaifahamu, havayafa ni kama marehemu. Na mahavule valopendeza, numba vakavitukudha, kwa kujali avadhee kuwasikidha, eo nyendo dhavu hutukidha. Vafanyao maviti hachokochi, huitembelea chupu havachi, havachui viviriviri dha ukuchi, taka kuchukia mapembe ya nachi. Na mahavule valopendeza, numba vakavitukudha, kwa kujali avadhee kuwasikidha, eo nyendo dhavu hutukidha. Afanyao maviti achokochi, huitembelea chupu havachi, havachui viviriviri dha ukuchi, taka kuchukia mapembe ya nachi. Chumbiridhie umila na dini, chusoka chambu kanchambu imola wala ubajuni, chuzungueni changa chuepukeni, chombo kieke mwambani. Kenda chokuvunda fahamuni, chombia nao na achiwe akilini. Chuangalieni chunda kuvae babajuni, nyendo chwendrado chudhiateni. Hachupendi tena madhuri, hachuachusi chwafanya washari, huvonyana maovu tiriri, na kufanyiana viovu dhikiri. Hachupendi tena madhuri, hachuachusi chwafanya washari, huvonyana muovu tiriri, na kufanyiana viovu dhikiri. Chunda bakiwa na huvae, alonao ule aliapachae, huvae ni sivendi mitae, akapacha nkeke na vuae. Jamani, huvae huchumalitha, na hachuvoni kuva hutukitha. Kadha moyo, kama huyapacha tafudha, matumaini kwa mola wako ekedha. Eo hachuichambui mila, wala haikumbukwi la haula, hachuuchi ukele wa salala, wala kujali dini ya mola. Na hia chwendavo haichuudhi, kuvonya na ndia ndachuvele ya upudhi, ruhu dindakuva ndapapadhi, demani ndani changa ufumuka udhi. Hivi sisifa vangwana, kupenda kudhia sikufana, chusihadaike na mambo alana, chukambiria alobora maana. Ndachuvele ya utungu mabadiliko ulimwengu, hukimbiae inji nduthangu, chukakimbilia kwenye fungu. Kwenye fungu hubunika, maya kia hufunika, kusipoka wevi kujengeka, ni mahali pa kuketika. Ndiyo hai si chufanyao kumbiria bora, chufao kuandama ya ukalipichao, huu si mwendo chwendao. Chuki hata kuishi kisiwani, huishika kweli funguni, hani mafumbo fumbueni, chune nao maneno gani. Unambivia aliwechu madikombo mwenechu, ndo chwende kwechu chukaikumbuse mila echu. Chukaifufue ifufuke mila yetu, ihifadhike vabajuni, chusidharaulike kama dhamani chuchambulike. Mana humva visharuhu avao, ahu ulimwengu badilisieo. uchivie kidaka chakoa vonao yapokuva hunkosesha pumbao. Avao hunsikitisha sana na uwezo wa kuakanya hana, ndio shauri lake hiye akavona anambia imi dasomo nena tena unambivie ni nene wala maneno nisiachafune udhaifu ambao kedhene uondoke kwavo kufane umoya nduwechu wa utaka ule uloveko ukaondoka shangarubu ipache kupendeka na uchu kurudi nji kuna wirika nduwechu ataka chupendane pache shangarubu irudi ifane chupende echu sio avangine na kuva haiwezekani chusinene jamani huu nduwechu ataka chuchambue uchu uwe bora zaidi ya kichu ndipo chitakuva vachu. Ajiva si ugumu kuwezekana, ni kudhungua akili vangwana. Nyoyo nado vikakubaliana na kumveka mbe Mola Rabana. Hakuwa, hata kinguvu wala pesa. Wala miujitha hakuna tena sasa, lakini Kurwani libika sasa, chuengeni ilipondia, hachutaikosa. Salamu denyu nindavapa, naomba lisichuta wali pupa. Angapenda kivumbe havipapa. Halisi anyakuwa hapo nkujepa. Abika uipindu wakavua, papa ndio ake majaliwa. Kivumbe hile likinchua, ni kivuai, huvua. Mwanadamu mwenye heshima hakubali kuichwa nyama, lakini isieo hufurahi na kuterema maskini jogo, ubora wake nama. Mambo wako wadhiwadhi, kuwaelewa hataki uyudhi. Hatukudhu yaifanya mpudhi, huhishimiwa mwenye hadhi. Babajuni chuichambueni, kama chulivokuwa dhamani, ama dharau chuwaepukeni chusiapoke echu samani. Akwambiana hakuna, akwambiana hakuna tena. Bajunini andakosekana, mana huyitha kusikidhana kupudha, chundakubaliana. Kusikidhana kukosekana uvundifu wake chundauvona. Ndadhi hanchambui mwana, kwa mwana ndadhi hana maana. Ndipo nalipoamua huu mwiva kukomoa. Kionda chukiandike dawa jaraha ipache kupoa. Mana vadhevechu wako valonena kwambiana kuko. Na kusikidhana basi kuveko. Pache lichuandoke sumbuko. Nguvu za kudhiviana hachuna. Ndimi chunago chutanena. Wala madhumuni sikudhi hana. Ni chuichambueni vangwana. Na chuichambue chuchambulike pacho ubajuni uishimike kama nsinangu. Hambiri lake basi nasi yetu na chuashike. Kinda sikilia bandarini chombo sasa kikopwani. Valo vasafiri ngiani ndani. Hii ni safari ya kwenda bajunini. Valipoishi vadhevechu ndipo basi kulipo kwechu. Ningeni yalioko kwa vachu na hausaminiki wake uchu. Vene kuelewa elewani musokaelewi vulidhani. Chunenao angia akilini. Kwani hachuko bajunini? Bajunini haswa mkuvili ivani. Kwenye mavado asili na miyini. Chulipo isi huishi bajunini chuishi ivo. Na ubajuni haifanani. Chwendeni chusipo kuveko. Chukalijiveni le chutumbuko. Chuifundeni madhuri alo kuveko. Kwechukote kuvili chuveko. Nivambiapo kwechu chwendeni. Nikuwa mila yechu chuichambueni. Chuandami avadhe ene samani chuhifadhini na vechu tamaduni. Chuishi kwa umoya na kuivana. Kwa imani huruma na kupendana. Mema na unchu chupache kwekedhana. Na chukipotea ndia. Chusiche kongodhana. Indakiri yangu kalamu. Shairi hapa lindatimu. Vafievo Mungu wa varahamu. Chulohai. Achusitiri karimu. Assalamu alaikum.